sârbă. Nu pleacă nimeni, rămânem la sârbă, da? Așa, fetele. Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea. Și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Sus! Pentru toți care au fetițe, să trăiască! la mare, doar la vin. Asta seara ne punim, asta seara bem la mine, mâine seara bem la tine. Voi vecine, nu mai sta, auzi cânta muzica! Și pe tinare, vă invităm la o suită de dansuri populare!